referencia ao tema, como era lóxico onte, pois quedaron moitas cousas por dicir, pero é unha delas, eu sabía que iba a sair o tema, pois, un tema básico para o futuro do galego, un tema de, da problemática das, das normativas que hai, iso é básico. De tal formas, non vou estender como onte, ni moito menos, simplemente dicir unha cousa que nos, en Palaceibe, este debate consta claramente. O que plantexamos é que esta problemática, dende logo, nos podemos debater moito no Bierzo, pero pensamos que as solucións, digamos, a nivel de normativa, pues deben de vir de, claramente da Galiza Administrativa, dos centros de poder, intelectuais e políticos. Isto é así, non? Nos estamos a esperar. Pola miña parte, pola parte da executiva de Falaceibe, pois estamos por unha normativa de reintegración, claramente, porque, como coincido plenamente con Carlos, no tema de que o futuro pois, está moi próximo ao portugués. Esa miña visión personal da xente de Falaceibe. Ben, un momento, sí. No, se remato. Simplemente dicir que a pesar dos cartéis que saqué onte, ben, pois truxen outros cartéis, outros cartéis elaborados por xente de Falaceibe, que como ides ver, están claramente reintegrados. Non temos ningún problema, esta é de unha manifestación de Nunca Máis, na que participou Falaceibe, membros de Falaceibe, editados en reintegrado. Esta é outro cartel de a presentación do libro en reintegrado. Vamos, que non queremos plantexar este problema en Falaceibe no sentido de como está claro que os galegofalantes do Bierzo somos poucos, queremos integrarnos en non o tema das normativas, creen ningún tipo de distanciamento entre nós. Estamos abertos a traballar co que haxe, en este caso hai dúas normativas, pois traballamos coas dúas normativas intentando traballar todos xuntos como podemos. A nivel da sociedade berciana, pois pode estar creando confusión, pero esta problemática que hai na Galiza Administrativa e tamén no Bierzo, simplemente quería dicir isto, ¿eh? Isto para que os saibades, ¿no? Sí. Eu penso que tamén, lembrei agora, o Filipe León onde tiña tamén irnos contar, penso, el tiña cando menos ali, o bichei algo ali, pois tamén unha serie de particularidades que tiña na zona. Digo porque todos expuxestes, onte o Carlos Varela expuxo as particularidades da zona de Donavia, non sei tú se... o Enrique Costa se puxo nos rexas do Vale de Ellas, non sei se era conveniente brevemente se nos podía dicir algo al respecto, non? Digo, máis ou menos para... De teu punto de vista filolóxico? Non sei. Variedades locais ou como? Que non tendo... Sí, máis ou menos, non sei, máis ou menos, que nada, porque sí que tiña algo recollido, penso, non? Sí, bueno, é que eu, a noite anterior, pois, collí, gravatei pues unha especie de guión, pero logo quixeme ceñir bastante máis ou ceñir ao que era o título da propia intervención, que era situación ou problemáticas que tiña o galego das Portelas neste momento. Non botei mal daquele outro borrador que tiña ali ao lado, pois porque me parecía que non era obxecto da presentación que fixamos onte das problemáticas do galego das Portelas. É que ademais eu creo, sempre pensei así, que todas as características propias que poda ter o galego das Portelas, acho, pero esta é unha situación, ou seja, unha opinión moi subxetiva, acho que son máis ben vulgarismos, de falta, ou ser analfabetos na nosa propia lingua, eu as maiores ou mores, xa decimos mores, non vai dicir maiores. As diferencias que acho están sobre todo nas conxugacións verbais. E claro, cando vas á escola, se conxugas mal os verbos en castelano, aprendes a conxugarlos ben. Vai un pouco tamén na dirección que nos acaba de explicar ahora Garrido. aunque a outro nivel. Sin embargo, pois, co galego, eso perdura. Non utilizamos nunca, bueno, co verbo ter si, conxugacións, o sea, verbos tempos compostos, pero cando decimos, por exemplo, eu cantera, eu xa cantera, e se no galego correcto é cantara, por que nos vamos a seguir dicindo cantera? Por iso que todas esas posibilidades, eu, cando falo no Lubián, digo cantera. E cando vou fora, unhas veces digo cantera, outras veces cantara, porque me encontro mergullado pois, nunha lagoa como a de Antela, pero que ainda corre. Pero se queréis que vos diga, pois evidentemente non somos cheístas nin lleístas en Ermisende e en Lubián. Agás, o excepto, as Edradas, que se son cheístas, no concello de Lubián. E non estou moi seguro en Castromil, por aquelo de que está ao lado de Castromil de Galicia, ou outro de Castromil, eufemísticamente de Castilla. E logo, en Noval do Vivei, en Porto, en Pías, e os anexos de Pías, aí si son cheístas e lleístas, é dicir, que tampouco se pode facer unha, igual que pasaba antes en Extremadura, non? Pois chama a atención poderosamente que en Padornelo, que é o polo máis próximo ao castelán, pois que non teña os plurais das palabras acabadas en un, dos singulares, non o ten en ois, como decimos todos os demais da lín. Ves, vou a decir teimos, e ali decimos teimos. Pero eu supoño que iso será un modalismo, non sei se será un grado, non son un especialista na materia, en ois. En Padornelo dicen, iba a decir collóns, pantalóns, non dicen pantalóns. E iso a min sempre me chamou a atención poderosamente, porque casei ali, e as tías, ou a nai, ou as amigas da Tere, amigas porque ela tuvo a infancia fora, pero, pois dicen pantalóns. Como foron recollidos en Padornelo algúns dos contos que li en Monte, aí aparecen así o plural, pois como que, pero como nas Rías Baixas, porque realmente, eu creo que no galego central dícese pantalós, non? Por iso que eu falar de características da lingua, eu sempre dixe que a min pareceme que a maior parte das isoglosas que separan o galego do castelán pasan polo Padornelo, e eu dixen desde un principio, pero isto é unha opinión moi subjetiva, que o galego de Lubián é o galego de Galicia, e falando de normativas, pois eu creo que efectivamente eu sempre seguirei a normativa oficial, sexa cal sexa, porque me parece que é a referencia que temos que ter, senón entre tan pouca xente ali montaríamos un cacao impresionante. Ben, bon, digo que saben que falar, non se ten problema. Bon, non podemos estar moi de acordo coa denominación de normativa oficial, mas en cualquier caso eu concedo que pois dos núcleos do galego máis oriental pois se actúe desa forma, porque, como tamén antes explicaba Xavier, efectivamente a situación é complicada, por tanto, pareceme lógico que, bon, que en principio que se acollan as propostas vindas desde a Galiza Administrativa por canais de traspas oficiais da Administración, porque, en fin, esa é a estrategia a seguir en situacións tan complexas. Quería retomar un pouco a questón que mencionou o Filipe a respeito do que sexa vulgar e non vulgar, non? É algo que eu antes un pouco nervoso tal vez esquecín, omitín comentalo. Cando dicemos que compre no momento presente para cada conceito seleccionar unha variante como supradialectal, non significa que aquelas variantes que non foren seleccionadas como tais pasen a categoría de rexeitáveis ou censuráveis. Non. Significa que, en beneficio da eficacia do sistema, e para usos formais, todos os falantes identifiquen unhas formas comuns para a comunicación social, para a escrita formal, nos diversos ámbitos, etc. Mas iso non significa que estexa mal utilizar as formas cantera ou que estexa mal utilizar cerdeira, cando ao final o que se seleccionou é cantara ou cerixeira, por exemplo, por harmonía con o brasileiro, que debe ser, parece evidente, o criterio a seguir, porque é o máis natural e o máis económico. Entón, as formas, digamos, que pasan á categoría dialectal non son rexeitables. E, de facto, poden ser utilizadas, por exemplo, nunha literatura pois, regional, como acontece, por exemplo, co alemán na Suiza. Nunha literatura regional poden ser obxecto de ensino, mas sempre en contraste co horizonte do que é a lingua padrón. E ese respeito, quería dicer que non este, máis unha vez, un problema exclusivo do que aquí se chamou galego extremeiro. Eu penso que galego extremeiro é o propio galego da comunidade autónoma a respeito do luso brasileiro. Por qué? Porque non houbo tempo de que se xerasen de maneira autónoma convenzóns da lingua, que son imprescindíveis hoxe para cultivarmos o galego con dignidade. Poño un exemplo. En catalán hai unha convención social autónoma e a ese respeito contrastante co castellano que fai que o uso de nomes de batismo co artigo diante sexa socialmente aceitado como normal. Sabemos que en castellano o uso dos nomes propios de persoa co artigo diante é considerado vulgar. Pois ben, que acontece en galego? Que facemos cos nosos co Xosé a María? Son vulgares ou son aceitáveis, mesmo en contextos máis ou menos formais? Se non tivermos outra referencia que os falares dialectais da Galiza, entendido en sentido amplo, e o castellano, pois entón rexeitaremos o Xosé e a María para os registros formais. Ah, mas se tivermos en conta o uso brasileiro, veremos que son perfeitamente aceitáveis e que realmente o marcado é non utilizar o artigo. Quer dizer Xosé, pois é marcado como sendo de rexisto moi alto. Outro exemplo, a convención en castellano é que se diga tú e yo. Mas esta non é universal das linguas. Se tivermos en conta a referencia do luso brasileiro, veremos que a convención é eu e tú. Como é en galego? Non se xerou de maneira autónoma este tipo de convencións porque corresponden a un cultivo máis ou menos refinado da lingua. Ah, mas temos aí a referencia inexcusável do luso brasileiro, que pode axudarnos moito. E son este tipo de questóns as que hai que resolver agora, porque non temos moito tempo, que o que tal vez eu omitín máis importante, non temos moito tempo para constituirmos en o galego en canal de cultura e en lingua nacional. Non temos moito tempo. A ver, eu o primeiro que quería dicir é a cuestión esta da normativa, non? Sobre o que dixo aquí Carlos, por exemplo, no Eonavia a situación é demasiado complexa para andar coas cuestións de normativas. Es decir, nestes momentos temos prácticamente, podes decir, tres. Podíamos poñer incluso a reintegracionista, 4. Imagínate o cacao maravillado que ten o personal. Entón, si a poboación, que sabemos perfectamente que non acepta o galego estándar, entón, nos procuramos unha subnorma que se achegue o que tipos, entre aspas, galego oficial, non? Non é moi ben aceptada. Despois, no ensino, temos a que denominamos nos castrapeira, que é a que pon o principal, e despois podíamos sumar pois a reintegracionista de persoas individuais, non? Por exemplo, na nosa asociación hai dúas persoas precisamente. Claro, eso é un problema moi difícil de amañar, non? O que pensamos é que a partir desa subnorma iríamos por pasos e chegar despois a un punto común ao final. Eu cando poño as diapositivas e tal, sempre poño o do mundo cultural galego-portugués ao final, non? Pero claro, está a cuestión tamén dos vulgarismos. Por exemplo, un exemplo, a normativa do Principado considera unha palabra totalmente autóctona e unha viega indición. É dicir, nós temos que poñer indición, piscina por piscina, vidro por vídeo, é dicir, para min son vulgarismos do español traspasados a unha normativa galego e unha viega, pero para nós é vulgarismo total. É dicir, é igual que decir acabao. Por que temos que decir acabao? Home, sí, é certo que a maioría da poboación hoxe di acabao, pero os vellos, a maioría deles non, din acabado. Entón, non temos por que aceptar eso, ou por que aceptar a preposición pa, no lugar de pra. É dicir, é un problema moitas veces de tipo administrativo, é dicir, se no ensino imponse certa normativa, despois a xente empeza a escribir segundo esa normativa. Entonces, claro, ti rompes esa normativa e un si, sí, fórmase todo un cacao maravillado. Podo decir exemplos que onte, por exemplo, esquecime de unha cousa, na cuestión toponímica, nos letreiros, por exemplo, a fervenza, normal en galego, na zona de Oeonamia chamase semieira, o salimeira, o mexadoira, o salanceira. Pois resulta que, por exemplo, a traducción ao español sería cascada. Pois nos letreiros do Principado aparece cascada de la semieira, é dicir, cascada de la cascada. É dicir, chegamos a ese punto en que, como non saben... Iso tamén acontece en Ourense. A praza é o ciño dos cabaleiros. Chegamos a situacións totalmente ridículas. Eso sí, sí é certo. Entonces, claro, o problema da normativa é un problema que eu miraría nestes momentos no segundo plano. Temos que tratar de coller a nosa normativa e tratar de que xente acepte esa normativa e despois xa se irán dando unha serie de pasos hasta chegar ao punto final, non? Eu creo... Ben, creo que falto por falar eu, e creo que todos neste país, por desgracia, os que estamos metidos na defensa do idioma, que nos coñecemos todos desde hai moitos anos, eu con respecto á norma, evidentemente seguín a anterior norma oficial e sigo a presente norma nun proceso de adaptación, evidentemente. Entre outras cousas, porque tamén participei na súa elaboración, formaba parte da comisión dos 12 que reunida pola SPGA, felizmente conseguiu ese acordo que en principio rexeitou a Academia por motivos políticos, que agora aceptou a Academia e que agora por fin xa empeza a aparecer no DOGA. Para moitos dos presentes naquela reunión da elaboración, reelaboración da norma oficial, tratábase simplemente dun paso máis no camiño da reintegración. Para outros non sabemos, para outros o que se trataba era de dunha paz lingüística. Paz lingüística que non se consegue porque na mesa non había presente ninguén dos sectores reintegracionistas, das asociacións reintegracionistas, porque, damos conta, ali foi simplemente os departamentos de galego das tres universidades, Instituto da Lingua Galega, a RAC, nas normas é simplemente unhas siglas, non foi quen elaborou, foi Instituto da Lingua Galega. Ben, aquí se empezamos a abrir o que se chama pues, a participación de todos, eu creo que non nos daríamos posto de acordo, por desgracia teño que reconhecer que sí, que non nos daríamos posto de acordo, porque partimos de dous supostos diferentes. A pesar de que todos, que Bernardo Penabade, Carlos Garrido ou eu, esteamos na necesidade de que temos que impulsar a necesidade urxente da sobrevivencia do noso idioma e da nosa nación, os métodos discrepámonos nos métodos e siguen sendo os mesmos. Antes había dúas normas ou tres ou catro ou cinco que partían da base de que o galego debería ter unha base, unha norma autónoma que seguise un pouco a tradición do rexurdimento, que sí, de razón, partido dunhas bases castelás, pero que ten esa mínima tradición de dous séculos e que é moi difícil nestes momentos co castelán por riba emanciparse siquera. Eu non creo, a pesar de que vos discutades e todo iso, eu non creo que o eñe e o elle sexan grafías espúrias no galego, como tampouco creo que o fosen no portugués medieval, decir, había L dobre e L dobre, e andamos sempre coas historias, e ti falas, ti escribes en castrapo, ti es españolista, tal. Mira, eu teño-me confesado desde hai moitos anos independentista, non teño lingüístico e político. Desde que militaba no PSG da Esquerda Galega, naquel congreso de Sada, fomos dous os que votamos en contra de quitar a palabra autodeterminación das... bueno, xa non era independencia, era autodeterminación, era cousa de independencia, era moi duro e todo iso. Ben, eu quero dicir simplemente que non vexo posibilidade de encontro neste momento entre os reintegracionistas, que sodes vós, moitos de vós aquí presentes, e os que defendemos a norma oficial, a pesar de estarmos todos no mesmo barco. Pero parece que remamos en direccións contrarias. Non, temos que chegar a aquel porto, nos temos que chegar a este outro. Eu teño, teño por seguro unha cousa. Se Galiza fose nestes momentos un país independente e pudésemos elaborar unha norma na que non estivese o castelán presente todo o día, igual as cousas serían diferentes, igual a reintegración sería máis posible. Nestes momentos eu particularmente, con todos os meus respetos, sabedes o que penso, que a norma reintegracionista provoca máis rexentamentos que outra cousa. Provoca mesmo a nova reforma, imaginade. Eu traballo con medios de comunicación, traballo con xornalistas que traballan en galego, non só na radio, digo, noutros medios, temos bastantes follóns, coño, e agora é presenza e espazo, e tal, e tumba, sempre estades cambiando, e tal, e tumba. E xe, claro, para non cambiar coiso portugués directamente, non cambias máis, non, é a solución. Pero eu non creo que esa solución sexa válida para meu pai, nin para miña nai, que tamén teñen dereito a escribir galego, que é o que falaron sempre. E tamén para un taxista de Xinzo de Limia, que é veciño meu, que ten dereito a escribir o que falou sempre, e que ten dereito a seguir falando con ile e con iste, como eu falo con comeches e con colleches, inda que escriba comiches e colliches, non? E Felipe co comer, co cantera e con todos estes. É dicir, as variacións orais son lógicas e todo iso. Eu o que digo simplemente é que eu, crédeme, se vos digo sinceramente, que me gustaría ser reintegracionista, non? Pero non o podo ser por unha cuestión práctica, porque eu, a meu fillo, xa bastante lle costa andar cos ves e cos uves, cos haches non haches, se empezo cos eses, dobres eses, e iotas, xes e todo iso, volvo ao tolo, e pasa xa ao castelán. Eu xa sei, volvemos a entrar na verdade, eu non quería entrar no debate normativo, pero sei que onde hai unha reunión da gala acaba caindo. acaba caindo, e a desgracia, é que se nos vai toda a forza niso. A desgracia é que se nos vai toda a forza niso, e non se nos vai na forza en montarle un Cristo ao aeroporto de Vigo cando voto unha semana emitindo os anuncios só en español. A desgracia é que non se nos vai cando Renfe anuncia os trens primeiro en español, despois en inglés e por último en galego. Excusache, cando pasas de inglés excusache dicir en galego, pero en inglés sabemos todos. Non? É a desgracia, esa é a desgracia, que non temos un movimento reivindicativo da lingua, como cando había el movimento de defensa da terra en catalán, ou aqueles movimentos de defensa da lingua, a crida catalana. Aquí a mesa é unha mesiña de noite. Por desgracia, sí, somos poucos e mal achegados. Entón, a miña opinión, que a coñece todo o mundo, de sobra coñecido, eu respetarei, créeme que vos lo digo, que si mañá teño que escribir en alfabeto cirílico, son o primeiro en aprender a escribir en alfabeto cirílico. Nestes momentos, a única institución da lingua, sexe un momiario ou non, que eu non creo que Manuel María estea nun momiario, nin sexe unha momia, nin Paco Fernández Rei, nin Ferrín, non creo que sexan momias. E momia, pois, como se chama esta Olga Gallego, e toda esta fauna, non, con arañeiras, esta sí é unha, pois iso, o señor Constantino García, toda esta fauna. Evidentemente, este estaría mellor descansando no panteón de galegos ilustres, non? Felices eles. Pero, na academia, gracias á presenza de Paco del Riego, cambiaron bastantes cousas. Cambiaron bastantes cousas. E esas cousas están se movendo. É moi ben que outro día perdemos a Darío. Digo perdemos porque eu estaba cobando os que propuñan a Darío Xoncabana, e non a ese señor investigador na literatura de Silio que a xeitos. Damos conta que cando propuxeron a Manuel María o sector cavernícola da institución, propuña a Daniel Cortezón. Sabedes quen é Daniel Cortezón? Escribiu unha obra de teatro en galego e vive en Madrid desde sempre e nunca lle preocupou isto. É dicir, ás veces, cando o sector nacionalista da academia propón unha persoa nacionalista, o que se lle propón, pónselle sempre a contra. Ora digo, na academia está vendo xente interesante e está cambiando. No ILGA están cambiando bastantes cousas. Eu son un produto do ILGA, digamos, lingüística, filoxicamente, procedo dunha escola dialectolóxica do ILGA que despois deriva en sociolingüística e todo iso. Entón, o que vos podo dicir, co corazón na man, gustaríame que pudiésemos chegar a un acordo, pero eu digo-vos, sinceramente, que agora, a día de hoxe, 2004, non o vexo. Sei que ides retrucar, ides por todas partes e todo iso, pero non o vexo. A min gustaríame que, sin ninguén abdicar dos seus principios e, das súas ilusións e das súas utopías que todos nos temos. Dicir, eu milito nun partido, o BNG, que rexeita a palabra independencia. E, sin embargo, son independentista. E eu, seguindo a norma oficial, estaba nun partido que non utilizaba unha norma oficial. Agora sí, non? Pero, dicir, pero hai veces en que un ten que renunciar mínimamente polo ben do país. E eu estou metido en toda canta verbena hai, considerando un patriota que escribe con ñ. Teño oído moitas veces que por escribir con ñ non son patriotas, son españolistas, non sei que, non sei canto. Entón, iso doía moito, sabedes? Iso doía moito, sobre todo, cando levas máis da metade da tua vida queimándote nas trincheiras. Eu non digo que vos... Eu admiro a unha persoa, gobernador do Panabade, que coñezo desde hai moitos anos, 20 anos, e que estamos onde sempre. Pero eu digo, nestes momentos, non vexo por onde pode vir a solución. Non vexo por onde. O que sí sei é que a coexistencia de máis dunha... O sea, a coexistencia de varias normativas non é beneficiosa para a lingua. A pesar de que se me poña o caso noruegués, Bokmål e nós, que todo iso... No, porque entre Bokmål e nós hai unha mala convivencia. De acordo? Un momentinho. Hai que ser celebrarnos. Se va a dar unha hora de discursos... É outra consiña. Evidentemente, falamos do valor extremeiro, non temos que falar exclusivamente... Non, pero falamos do valor... Evidentemente, vai ligado, porque ao final, na lingua todo vai ligado. Vai ser moito, como falado, e non vai pasar nada. Vamos aquí, vamos todos sin colgar no grano. A ver, Estrovis. Primero Estrovis, depois o Bernardo. O Felipe e o Carlos. Mas todos ven, é certo, claro, que se está reclamando a ser, eu que queria dizer o seguinte, eu non estou aquí para ir en contra de aquellas cosas, nem en contra de ninguém, porque non me interesa. Segundo, eu acho importantísimo que Enrique Costas se sente aquí, nesta mesa, eu tamén, e dialogue con xente que non pensa como pensa. Perfecto. Pero nós, respeitamos a todos os que pensan, basicamente espero que tú tamén respeites un pouco a nosa. Perfectamente, claro. E iso non ten nada que dizer. Temos que ser primeiro persoas, e despois o outro. Para mí, o problema non é que haxa dúas normas ou unha norma. Porque os meus alunos nunca na vida me puxen unha norma. Respeiteis sempre, a mí me interesa o alumno, escreva en galego, fale en galego, tenga interés polo galego, outro é despois. O problema é que as normas, non digo tú, non, porque tampouco conheço ben como tú te desenvolves, pero o que sí digo é que hai moito normativo, normativo. E o normativo é pasado para todos. Para todos, da igual. Tanto pola parte oficial, como pola parte non oficial. Na agarra actualmente, a tendencia non ser normativo. Senón que ensinar, descubrir, patentear, se a xente aplica feita, se a xente non paga nada, porque non somos profesores. Entón, actualmente no ensino hai problemas moi serios por ese normativo magnático también que me reciben una semana ahora, aquí que se lo ofende. Lógicamente, cuando defendemos una postura, yo lo defiendo. A mí lo que me ofende es que se haya un partido fanático, incluso a veces más fanático que los credos religiosos. Yo lembro-me que en un momento dado tive problemas no ensino, fui falar con la Mela, para Mela, e díxome, era extravista, se tú me prometes por escrito no criticar a normativa oficial, escolhe o posto que tu queira, que tu queira, que o teste todo é para disposición. Deixa, deixa, un segundinho, Eu díxome, mira, nem a verdade religiosa, que dizem religiosas, que muitas vezes aparecem como dogmáticas, vou atentar, menos uma tontería deste tipo. Porque tu sabes que as normas são sempre arbitrárias, foram arbitrárias ao espanhol, ao francês, ao inglês, está sempre arbitrária a nossa, então o único que se busca. O único que diria era que não houvesse dogmatismos, sobretudo no ensino. Porque eu creio, e aqui talvez discordemos, que mais que pior para o valer o dogmatismo normativo do que ao lado dessa norma haja uma norma como é a HAL, que em princípio não tem por que ser, não tem por que ser dogmática, e não tem por que ser imposta, porque se eu pido que não se me imponha uma norma, eu tampouco quero que se imponha a norma.